Şifa Kabe ezanı görsem tavaf yapanı dayanılmaz hicranı Mekke'yi özleyince dayanılmaz hicranı Mekke'yi özleyince Kabe'mdeyim hayalde gönlüm firak halinde kalbim durmaz yerinde Mekke'yi özleyince kalbim durmaz yerinde Mekke'yi özleyince dinmez hasret ateşi duysam Bilal Habeşi Gelsen vuslat müjdesi Mekke'yi özleyince Gelsen vuslat müjdesi Mekke'yi özleyince Gözümde tüter hira Mevlam tekrar çağıra İçimde yanar çıra Mekke'yi özleyince İçimde yanar çıra Mekke'yi Bakarım semalara, özenirim kuşlara, uçsam güldü yarına, Mekke'yi özleyince, uçsam güldü yarına. Mekke'yi özleyince kalbimde hüzün sancı içime çeker acı benimle ağlar bacı Mekke'yi özleyince Benimle ağlar bacı Mekke'yi özleyince Çekerim hasreti